Dizagula ni maisha magwa ila ni uyani. Dizagula ni maisha magwa ila ni uyani. Kutuliandune tonge muvea mumbi wandenetu. Kutuliandune tonge muvea mumbi wandenetu. Nunu ndaingo unwaza wandhyo nandaingo vakusi. Nunu ndaingo unwaza wandhyo nandaingo vakusi. Atango Binandamu na mundo takwe kando mbongoni. Binandamu na mundo takwe kando mbongoni. Pendo mbikite nandezo vindu kate nongi. Pendo mbikite nandezo vindu kate nongi. Angizeleke utia kinya andu mawana vyo. Angizeleke utia kinya andu mawana vyo. Nwazuma kinyongo na chuki andu mose nyowe. Nwazuma kinyongo na chuki andu mose nyowe. Onandu kasenge wona mundu ekundikite ngoni. Sheuli ya mistake ye. Mundu nandu nundu muwe kande undu wise kwika. Mundu nandu nundu muwe kande undu wise kwika. Chaki mkuwa anda nundu wivinyavyo. Chaki mkuwa anda nundu wivinyavyo. Nikipye guna ndu kakana nundiza umbi wawe. Nikipye guna ndu kakatia nundiza umbi wawe. Wongelanza suma nudhu kumba itundisa kulwa. Wongelanza suma nudhu kumba itundisa kulwa. Sheuli ya mashambiki ya. Miyono yoya isye kinyowe mwide. Miyono yoya isye kinyowe mwide. Nikutinda itaka itaka tukona siri siyake. Nikutinda itaka itaka tukona siri siyake. Tuiza ngamu no iringwa ivanga niwe mbingwa nene. Tuiza ngamu no iringwa ivanga niwe mbingwa nene. Wati wanu no iringa ringa tumaringo twaku. Wati wana wiringa ringa tumaringo twaku. Ukama kamo nusio mwiringa wethe mbingwa mwethe. Ukama kamo nusio mwiringa wethe mbingwa mwethe. Ido ndembe chatea kutuno ilo elione. Ido ndembe chatea kutuno ilo elione. Nina miaka ndesa kuicha wasia. Nina miaka ndesa kuicha wasia. Ngambo vindia ngambo tumbia tu. Ngambo vindia ngambo tumbia tu. Indi ukethia nongu vanga ndazi. Choka nage. Indi ukethia nongu vanga ndazi. Kanongo sina sienze. Nongo siungu kanongo sina sienze. Umanyama gai murulandi mbandi jovo. Umanyama gai murulandi mbandi jovo. Maitangele katinge nyaki yake. Maitangele katinge nyaki yake. Shoka na nakasheshe. Maita angilika Adangil wanondia Johnny Mutunga Wana angia Na mambronja stasi kioko Nanzi oki wa muto Kethe kai Nangeti ya matata kimilu Ogala kaze kaito guma kuhuya Wamba akitenge Wene kasungu ni obamu ingo Ningolazi waduka jule Ni wako niyo transfer malamu Eo kwa around Nairobi Weo kwa Kenjel Ni mutumia wavata mono Adimeka